أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirete delikler ver. Ve gına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumun hesab o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâdi şeyatîn. Rabbim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun ve onların yanımda azı bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri insanları yarattı ve insanlara, kavimlere dinini yaşayabilmeleri için birer peygamber gönderdi, birer elçi seçti. Kendi hükümlerini bildirdi. Fakat insanlardan bazıları yaratıcının hükümlerini kabul etmedi. Biz kendi hükmümüzü kendimiz ortaya çıkartırız dedi. Ve yeni yeni dinler ortaya çıkarttı. Yeni hükümler ortaya çıkarttı. Allah'ın külli ilmini reddetti. Cüz'i ilimleriyle kanun koymaya kalkıştı. Koydukları kanunların isimleri değişti. Kimisi demokrasi dedi, kimisi laisizm dedi. Kimisi komünizm dedi, kimisi faşizm dedi. Farklı farklı bir sürü kanunlar çıkarttılar. Fakat Allah dedi ki ben size İslam'ı beğendim. Din olarak size İslam'ı seçtim. Ve dinimi sizin üzerinize tekmil ettim. Dedi. Kullardan bazıları Allah benim üzerime bu kanunlar bütününü, bu şeriatı yani bu kitabı bir yaşam biçimi olarak emir buyurduysa benim için en önemli ve en öncelikli yaşam biçimi budur, budur dedi. Bunu diyenlere Müslüman denildi. Bunu demeyenler yok bunun demokrasi vardır daha moderndir bu kitabın önündedir diyenler Müslüman olamadı. Komünizm daha iyidir. Bütün insanlar eşittir. Biz komünist olarak yaşamak istiyoruz diyenler bu kitabı reddetti. İnsanların yaptığı kanunu yanılmayan ilmin sahibi olan Allah'ın yaptığı kanunun önüne koydular ve küfre girdiler. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Bakın Allah'ın yaptığı sistemin dışındaki bütün sistemler çürüktür. Yıkılmaya mahkumdur. Vicdanları tatmin etmez. Bu akşam soracağım soru şu. Neden İslam yönetmeli? Neden İslam yönetmeli? Hizmetimin konusu budur bu akşam. Bunun cevabını konuşacağımız, anlayacağımız örnekleri, temsilleri getirdim. İnşallah bunları idrak edeceğiz. Kardeşler, İslam'dan başka hiçbir sistem vicdanları tatmin etmez. Bakın bir örnek vereyim. Bugün bir karar açıklandı. FETÖ'den ilk mahkumiyet kararı. Geçen sene, bir sene önce. Amerikan destekli bir darbe oldu ülkemizde. Tıpkı Mısır'da olması gerektiği gibi. Burada da oldurulmak istendi. FBI, CIA ajanlarını koydu. FETÖ denilen bir münafık lideri kullandılar. Ona tabi olan ve ona tapan tasmalı köpeklerini kullandılar ve ülkemize darbe yapmak istediler. Allah-u Teala izin vermedi. Tuzaklarını başlarına çevirdi, bozuldu. Millet erken uyandı. Tankların önüne yattı falan filan. Elhamdülillah engelledik. İlk mahkumiyet kararı açıklandı. Kardeşler, komutanlardan bir tanesine verilen ceza şu, 4 kere ağırlaştırılmış müebbet. Bakın daha bugün verildi, haberlerde okudum. 4 kere ağırlaştırılmış müebbet. Birkaç kişiyi öldürdüğü için alttan, askerlere öldür emrini verdiği için 4 kere ağırlaştırılmış müebbet. Şimdi buraya gelen dervişlerin birçoğu, büyük çoğunluğu o gece sokaklardaydı. Başına bir şey de gelebilirdi. Allah korudu elhamdülillah. Kardeşlerimizde bir şey yoktur. Ama vatandaşlarımızda çok şey var. 250 tane şehit verdik. Şimdi ben size soruyorum. Bu komutanın, bu Amerikan hizmetkarının, bu üç tanrıcı rezil adamın 4 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, evladını şehit veren annenin vicdanını soğutur mu soğutmaz mı? Soruyorum. Tatmin eder mi? Ya hocam 4 kere ağırlaştırılmış bu adam. Çok büyük ceza vermiştir hocam. Ya 4 kere, 5 kere, 40 kere versen ne olur? Adam 20 sene sonra ölecek. Bu adamın oğlunu aldı, bu kadının çocuğunu aldı bu. Bu hain. Tatmin olur mu bu anne? Tatmin olmaz. Tatmin olmaz. 40 kere bile müebbet versen bu annenin vicdanındaki acıyı dindiremezsin. Neyle diner? Bu kitapla diner. Kısasta sizin için hayat vardır. Cana kastedenin cezası candır. Allah buyurdu. Ne yapacaksın? Sen bir devlet olarak, sen %98'i Müslüman halka, halkla yaşayan bir devlet olarak, ölüme korkmadan giden milletin liderleri olarak sen ne yapacaksın? Bu konuda biz Allah'ın hükmüne göre hareket edeceğiz. Kaç tane can aldılarsa kısas uygulayacağız diyeceksin ve idamı çıkartacaksın. Bunu çıkartmadığın zaman vicdanlar tatmin olmuyor işte. Tatmin olmuyor. Ne olursa olsun. Bakın, hafta arası bütün ülkeyi derinden yaralayan bir sıkıntı ortaya çıktı. Neydi o? Bir Suriyeli ablamıza karnındaki bebeği hamile olmasına rağmen iki tane hayvandan aşağı diyelim, hayvan demeyelim, hayvandan aşağı. Kur'an onlara belhüm edaller, hayvandan da aşağıdırlar. Yaptıkları bazı fiillerle insanlık kisvesinden çıkmış, hayvandan da aşağı bir konuma geçmişlerdir. Hamile bir kadın, yanında 10 aylıkta çocuğu var ve bu kadına iki tane iş yerinde, aynı iş yerinde çalıştığı iki adam tecavüz ediyor. Şimdi o iki adamı yakaladılar. Kadını öldürdü, çocuğu öldürdü, kadının karnındaki bebeği de öldürdüler. 3 tane cinayet var. İki adamı yakaladılar ve nereye attılar? Hapse attılar. Yargılanacaklar. Ne gelecek bunlara? 2 defa ağırlaştırılmış müebbet. Bla bla bla. O kadının kocası, o kadının babası, anası ve bütün Türkiye bu cezadan tatmin olacak mı? Tatmin olamazsın. Şuradaki acı var ya, şuradaki acıyı dindiremezsin. Ancak kısasla dindirebilirsin. Bu ailenin gözü önünde o iki tane hayvanoğlu hayvanı, o iki tane aşağılık varlığı idam edeceksin. Yoksa tatmin olmaz. Haberde okudum. Adam 2007 senesinde yine tecavüzden yargılanmış. Aynı adam, tecavüz eden adam. 2007 senesinde. 2 sene yatmış çıkmış. Hiçbir sistem, Allah'ın koyduğu sistemin dışındaki hiçbir sistem sorunları çözemiyor. Al sana örnek. 2007'de yine tecavüz etmiş, yine çıkmış. Bu adam yarın çıksa, bir alf maf çıksa, yarın çıksa bir daha yapacak. Çünkü bu adam artık fıtratını bozdu. Tıpkı bir eşcinsel gibi artık fıtratını bozdu. İnsanlıktan çıktı artık. Bunun cezası idamdır. Ama sen bunu yapmıyorsun. Sen diyorsun ki hapse atalım. Benim cebimden çıkan vergilerle sen bu adamı besleyeceksin. Bana yazık değil mi? Ona vereceğim parayı köprüye ver, otoyola ver, okula ver, camiye ver, medreseye ver, talebeye ver. İçim gitmez. Bunların hepsi yatırımdır. Ama sen tecavüzden dolayı içeriye atılmış hayatı boyunca benim cebimdeki paradan ekmek yiyecek bir adama verdin mi? Benim vicdanım sızlıyor. Hiçbir sistem, Allah'ın koyduğu nizamın dışında hiçbir sistem vicdanlarımızı tatmin etmiyor kardeşler. Bakın iki tane basit örnek verdim günümüzden. Şimdi okuyacağım ayeti kerimede neden Allah yönetmelidir sorusunun cevabını çok rahat bir şekilde elde edeceğiz. Çünkü Allah'ın ilmi kısıtlı değildir, sınırsızdır. Bizim bilgimiz, bizim ilmimiz kısıtlıdır. Allah'ın ilmi bir noktadır. Olmuşu ve olacağı tek bir noktada görür. Bundan dolayı Allah yönetmek zorundadır. Bunu getirmek bizim elimizdedir. Biz yapacağız bunu. İnsanları yetiştireceğiz. Şeriat nedir? Kur'an nedir? İslam nedir? Peygamber nedir? Allah'ın sıfatları nelerdir? İnsanlara bunu bildirdiğimiz anda bunlar bu sefer anlayacaklar ki bu şeriat korkulacak bir şey değilmiş. Ben hırsızlık yapmadıktan sonra, ben tecavüz etmedikten sonra kimseye, ben küçük çocuklara sarkıntılık yapmadıktan sonra korkacak bir şey yok benim için. Problem yok. O zaman Allah'ın hükmü olan şeriat, yani Kur'an gelsin diyecek bu insanlar. Ama bilmediği zaman cahil bilmediğinin düşmanıdır. Bilmediğinin düşmanıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah'ımız Celle Şanuhu Yasin suresi 38. ayet-i kerimede bize buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Allah'ımız ne buyuruyor? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا Güneş de kendisine takdir ettiğimiz bir yolda yürür gider, akar gider. Güneşin yaratıcısı kimdir kardeşler? Allah Teala Hazretleri'dir. Bugüne kadar, yakın zamana kadar bilim, gök bilimiyle uğraşan insanlar ne diyorlardı? Samanyolu'ndaki bütün gezegenler döner, hepsi bir seyir halinde döner. Önce kendi eksenleri etrafında, bir de bir çizgi üstünde. Bir doğrultuda dönerler. Bir tek güneş hariç diyorlardı. Güneş dönmez. Güneş olduğu yerde sabittir, merkezidir. Güneş sadece kendi ekseni etrafına döner. Ama bir dünya gibi, Mars gibi, Venüs gibi dönmez. Bir doğrultuda, bir çizgide dönmez diyorlardı. Yakın zamana kadar böyleydi görüş. 20-30 sene kadar önce yapılan son araştırmalarda ne ortaya çıktı? Güneş de akıyor ve gidiyor. Tıpkı Ay gibi, tıpkı Dünya gibi, tıpkı Venüs gibi, Jüpiter gibi, Neptün gibi. Şimdi kardeşler, neden Allah yönetmeli? Allah 14 asır önce, daha 30-40 sene önce bilinen, bilimsel olarak tespit edilen bu gerçeği Allah Yasin suresinde 14 asır önce anlattı. وَالشَّمْسُ تَجْرِي Güneş akıp gider, yürür. Güneş akıp gider. لِمُسْتَقَرِّ اللّٰهَ Kendisine takdir ettiğimiz çizgide. Akıp gider, yürür diyor Allah Teala. Şimdi Allah hiçbir bilimsel araştırmanın yapılamayacağı bir zamanda, Mekke döneminde okuma yazma bilmeyen bir insana övgüler ve selam Allah'ın peygamberine olsun. Bu bilgiyi vahiy olarak veriyor. Ve o insan da diyor ki güneş akıp gider, yürür. Nereden bilebilir bu insan bunu? Nereden bilebilir? Allah bildirirse, gaybtan bir bilgi verirse bu gaybi bir bilgidir. Muhammed Aleyhisselam güneş çıkmış değildir. Allah bildirirse bilebilir. İşte Allah'ın ilmi böyle sınırsız ve sonsuz olduğu için bulunabilen, bilinebilen bütün bilimsel tespitler Kur'an'ı doğrulayacak olduğu için Allah yönetmelidir. Bakın, Kur'an bir bilim kitabı değildir. Ama şunu çok iyi idrak edin. Bilimsel olarak ne tespit edilirse Kur'an'a muhalif düşmez. Kur'an onu tasdik etmiştir. Eninde sonunda gelirler, Kur'an'a dayanırlar. Güneşten bir örnek daha vereyim. Gök bilimcilerin tespitiyle güneş her geçen gün biraz daha soğumaktadır. Ve kıyametin kopuşu da, dünyanın yok oluşu da güneşin parçalanıp soğumasından sonra parçalanıp yok olmasından sonra olacaktır. Önce soğuması artacak, ondan sonra sobadan çıkartılan bir kömür parçası gibi köz haline dönüşecek ve toz olacak. Ondan sonra kainattaki yaşam bitecek. Bu bilimsel bir tespittir. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Tekvir suresinde buyuruyor ki İzeşşemsu kuvverat Güneş parçalanıp dürüldüğü zaman. Allah 14 asır önce, bak senin daha yakın zamanda bulduğun bilgiyi Allah 14 asır önce bu kitaba koydu. Ve güneşin parçalanacağını, dürüleceğini, tıpkı verdiğimiz örnekte olduğu gibi bir kömür gibi yok olup gideceğini bize bildirdi. Sana bu bilgileri 14 asır önce veren Allah yönetmeyecek de kim yönetecek? Her gün tuvalete gitmek zorunda olan sen mi yöneteceksin? Hadise budur kardeşler. Yakın zamana kadar bir temsil daha getireceğim, bir örnek daha getireceğim. Yine Kur'an'dan. Yine yeni bulunan, yeni ortaya çıkartılan bilimsel bir gerçek. Nedir o? Evrenin genişlemesi. Bütün bulgular evrenin, galaksinin bir patlamadan sonra ortaya çıktığını söylüyor. Kur'an bunu yerler ve gökler birbirine bitişik iken biz onları ayırdık ayeti kerimesiyle yine tespit etmiştir. Ancak bunun akabinde bir de genişleme var. Genişleme daha yeni tespit edildi. Çünkü yakın zamana kadar evren genişlemiyor diyorlardı bilim adamları. Genişlemiyor diyorlardı. Fakat yakın zamanda yapılan tespitlerle, araştırmalarla ne ortaya çıktı? Evren genişlemektedir. Allah yine 14 asır önce bu bilgiyi bize bildirdi. Göğü kendi kudretimizle biz kurduk ve onu genişletmekteyiz. Zariyat suresi 47. Genişletmekteyiz. Daha düne kadar, 40 sene öncesi, 40 ya da 50 sene öncesine kadar genişleme diye bir şey yok, evren vardır, olduğu gibi duruyor diyorlardı. Ama yeni bulgulardan sonra ne diyorlar? Genişliyor. Evren devamlı genişliyor. Allah 14 asır önce bize dedi ki, biz genişletiyoruz. Kardeşler, ilmi böyle sınırsız olan ilah bizi yönetmeyecek de Allah aşkına kim yönetecek? Neden İslam yönetmelidir sorusunun cevabını Kur'an'da bulduğumuz gibi biz yine Muhammed Aleyhisselam'da buluyoruz. Neden? Çünkü Allah gaybi olan yani geleceğe dair olan birçok bilgiyi yahut da o anda kimsenin göremediği birçok şeyi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a göstermiştir. Buna vahiy denir. Vahiy. Birçok insanı şaşırtan bilgileri Allah onun kalbine Cebrail vasıtasıyla ya da direkt olarak rüya yoluyla bildirmiştir. Muhammed Aleyhisselam vahyin kontrolü altında olduğu için bizi o yönetmek zorundadır. Ayet-i kerimelerin deyimiyle biz sana kitabı verdik, biz sana hikmeti verdik. Kitabı ve hikmeti verdik. Kitap nedir? Kur'an'dır. Hikmet nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir, hadis-i şerifleridir. Ben kitabı kabul ediyorum, hikmeti kabul etmiyorum diyenler Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hadislerini reddederler, bütün mucizelerini reddederler ve sonunda peygamberliğini de reddederler. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir peygamberlik mucizesi. Bir örnek getireceğim. Bedir Savaşı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas. O zaman müşriklerin safında. Savaşı kaybediyor müşrikler. Müslümanlar savaşı kazanıyor. Hazreti Abbas esir oluyor Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elinde. Efendimiz diyor ki, ey amca, canını bizden kurtarman için bize fidye vermen lazım, para vermen lazım, altın vermen gerekiyor. Abbas ne diyor? Benim param yok. Yeğenim, benim param yok. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, savaşa gelmeden önce hanımın Ümmü Fadla verdiğin paralar da mı senin değil? Sen ona savaşa gelmeden önce demedin mi? Bana bir şey olursa savaşa gidiyorum. Bu paraların yarısını büyük oğluma, Fadla, yarısını küçük oğluma ver. Dedin mi, demedin mi? Hazreti Abbas ne diyor? Ben bunu hanımıma söylerken yanımızda kimse yoktu, oğullarım bile yoktu. Sen bunu nereden biliyorsun? Kardeşim Cebrail bana bildirdi diyor. Şehadet ederim ki sen Allah'ın peygamberisin diyor. Amcacığım diyor, sen ne zaman iman ettin? Ben buraya gelmeden önce iman etmiştim. Fakat alacaklarımı almak için müşriklerin safında savaştım diyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ben zahire göre hükmederim. Sen onların safında savaşırken ölseydin, Allah bilir müşrik olarak gidecektin. Bana karşı savaştığın için seni onların kategorisine koymam gerekiyor. Dolayısıyla fidye vereceksin diyor. Hazreti Abbas fidyesini veriyor, hemen peşinden iman ediyor. Bu bilgiyi Muhammed Aleyhisselam'a kim verdi? Vahiy verdi. Allah Teala Hazretleri bildirdi. Vahiy ile yönetilen bir peygamberimiz olduğu için bizi İslam yönetmek zorundadır kardeşler. Kişiler yanılabilir, vahiy yanılmaz. Başka bir örnek, yine Muhammed Aleyhisselam'dan verelim. Peygamberlik vazifesi gelir gelmez Efendimiz Aleyhisselam'a bazı mektuplar yazdı. Bir tanesini Kisra'ya yazdı, İran'a yazdı, bir tanesini Bizans'a yazdı. İran'a bir mektup yazdı Hüsrev'e. Hüsrev mektubu aldı, okudu, dedi ki ya kim bu adam ya? Valisine dedi ki, gidin bana bu adamı getirin. Bana bu bilgiyi kendisi versin. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Valisi Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki, kralımız, İran kralı, Pers kralı Hüsrev seni huzuruna davet ediyor. Onun karşısında bu bilgileri aktarmanı istiyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Senin kralın dün gece bizzat kendi öz oğlu tarafından öldürüldü. Ona gitmemize bir hacet kalmadı. Bakın haberleşmeler günlerce sürüyor. Çünkü mesafeler çok uzak. Ama aracı, elçi geldiği anda Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Senin kralını dün akşam kendi oğlu öldürdü. Tahta geçsin diye. Ona gitmemize gerek yok ki diyor. Elçi haberci gönderiyor. 2-3 gün sonra haberci ulaşıp geri dönünce anlıyor ki bu normal bir insan değil. Anlıyor ki bu vahiy alan bir peygamberdir. Kardeşler, bu Kur'an bize havadan bir kitap şeklinde gelmedi. Bu Kur'an 23 yıllık bir zaman dilimi içinde peyderpey olarak Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine vahyedildi. Ve bir yaşam olarak hayatına monte etti, sonra sahabelerin hayatına monte etti. Sahabeler bunu ezberlediler ve ezberlediklerini söylediler, yazdılar ve söylediler. Kur'an Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra oluşturuldu. Şu halde bu yönetmeyecek de, Allah'ın koruması altında olan bu Kur'an yönetmeyecek de kim yönetecek? Demokrasi mi yönetecek? Laisizm mi yönetecek? Komünizm mi yönetecek? Komünizm. Öldüler komünizm yıkıldı. Dünyada şimdi komünist ülke kalmadı. Küçüklerden belki bir iki tane olabilir. Onlar da yıkılır. Dünyada en tanınmış, bilinmiş komünist ülkelerden birincisi kimdi? Çin. Çin. Çin'in başında bir adam vardı. Mao diye bir adam. Mao. Hristiyanlara ve Müslümanlara düşman olan bir adam. Ülkesinde dinsizliği yaymak için 60 milyon masum sivili katleden, öldüren bir adam. 60 milyon insan öldürdü bu. Mao. Bana tapacaksınız, komünizme tapacaksınız, Karl Marx'a tapacaksınız dedi. Çin'de 76 senesinde bir deprem oldu. Kardeşler, 76 senesinde. Deprem 8.2 şiddetindeydi. 23 saniye sürdü. Bizim buradaki 99 depremini hatırlarsınız. Bizim hafızalarımızdaki en yakın deprem budur. Kaç vatandaşımızı kaybettik? 19 bin, 20 bin civarı vatandaşımızı kaybettik. Allah günahlarını affetsin. Amin. 99 depremi 45-50 saniye sürdü. Ben deprem esnasında Muğla'daydım, askerlik yapıyordum. Çok uzak bir yerde olmama rağmen depremi çok sert hissettim. İstanbul'dakileri falan hayal edemiyorum. Babamın kardeşimin anlatmasıyla binamız 4-5 metre ileri gidip geldi. Sanki bir dans etme gibi. Sanki ağacın rüzgarla sallanması gibi. Oturduğumuz bina 4-5 metre ileri gidip geliyordu. Esniyordu diyorlar. Ben görmedim. Ama görenler bunu böyle anlatıyor. Şimdi kardeşler 45-50 saniye sürdü. Allah'ın verdiği o deprem, o sarsıntı. 20 bin insanımızı kaybettik. Çin'de olan deprem 23 saniye sürdü. 8.2 şiddetinde olduğu için 1 milyon insan öldü. 1 milyon insan sadece depremden öldü. Bakın Allah'ın verdiği bir felaketle 1 milyon insan Allah Teala bir anda alıveriyor. Ama Çin'in başına bir komünist lider geldi. Mao denilen adam 60 milyon masum sivili öldürdü. İnsanların kurduğu bir sistemle. Komünizm. Şimdi sorum şudur. Bu adamı bir kere öldürmeyle bu yaptığı zulmün hakkını ondan alabilir misin? Mao'yu bir kere öldürebilirsin. 10 milyon sivili öldüren Hitler'i bir kere öldürebilirsin. İkinci defa ölüm yok. Karşılığını alabilmiş olur musun? Bu kadar zulmetti bu adam. Alamazsın. Bunun karşılığı nasıl olacak? Ahirette cehennem ateşiyle olacak. İşte bu İslam'ın yönetmesi için en önemli örneklerden, temsillerden bir tanesidir. Muhammed Aleyhisselam'dan bir örnek daha getireceğim kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam daha vefat etmeden önce Ammar bin Yasir'e, Allah ondan razı olsun. Kimdir bu zat? İslam'ın ilk şehidi olan anası, ilk şehidi olan babasıdır. Ammar bin Yasir. Hani o Çağrı filminde elleri bağlanan, anasının babasının ölümünü gözünün önünde gösterilen çocuk. Ammar'a diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, senin ölümün yoldan çıkmış bir fırka yüzünden olacaktır. Asi olmuş bir grup yüzünden öldürüleceksin. Ve son rızkın da süt olacaktır. Bakın bu geleceğe dair bir bilgidir. Gaybı kim bilebilir? Gaybı sadece Allah bilir. Ancak bu kitapta Allah Teala buyuruyor ki onu dilediği kimselere bildirebilir. Dilediği kimselere bildirir. Kur'an söylüyor. Muhammed Aleyhisselam ne dedi Ammar bin Yasir'e? Senin son rızkın da süt olacaktır. Ammar bin Yasir Hazreti Ali radıyallahu anh'ın safında Hazreti Ayşe ve Hazreti Muaviye radıyallahu anhuma'ya karşı savaştı. Ve o savaşta ağır bir yara aldı. Ölmek üzereyken hizmetçisine, kölesine dedi ki bana bir su ver. Şehadet getireceğim az sonra gidiyorum. Anladım bu ölüm yarasıdır. Hizmetçisi dedi ki, suyumuz yoktur, sütüm vardır biraz, bundan vereyim. Hemen aklına Muhammed Aleyhisselam'ın sözü geldi. Benim peygamberim bana nasıl öleceğimi söylemişti. Bu bilgi nedir kardeşler? Vahiydir. Ya hocam, gaybı nasıl insana bildiriyor Allah Teala? Kardeşler, Yusuf suresinde Allah-u Teala, Yusuf suresinde bize bir kraldan bahsediyor. Kral putperest. Yusuf Aleyhisselam'ın kralı, Firavun, putperest. Allah bu surede putperest olan krala önümüzdeki 14 yıl içinde bolluk mu olacak, kıtlık mı olacakla alakalı bir rüya gösterdiğini anlatıyor. Bir rüya. Rüyada 7 tane inek, önce bir semiz, görülen diğer bütün ineklerden daha semiz, daha iri, daha kuvvetli, daha büyük. 7 sene sonra inekler toprağa giriyor, bir çıkıyor, kuruyor. Bu bir rüya. Kral rüyayı kime anlattıysa cevabını bulamıyorlar. Allah Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkartmayı murad ediyor ya. Kralın hizmetkarı diyor ki, ben zindandayken bir adam vardı, çok salih bir insandı. Ne rüya tabiri yaparsa çıkıyordu. Ona da bir rüyanızı anlatın isterseniz sultanım. Hükümdar rüyasını kime anlattı? Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam geldi ve dedi ki, önümüzdeki 14 yıl boyunca olacak olan şeyleri, gayb bilgisini Allah sana bildirdi ey kral. Dediklerimi yaparsan bu millet açlıktan kırılmaz. Ne yapacağız dedi? 7 sene boyunca bütün mahsulü toplayacağız, silolarda biriktireceğiz. 7 sene sonra kıtlık gelecek, o biriktirdiğimizi halka yavaş yavaş dağıtacağız ve bu 14 seneyi bu şekilde geçireceğiz. Beni de eğer Maliye Bakanı yaparsam ben bunları idare ederim inşallah dedi. Bir putperest kralın yanında Yusuf Aleyhisselam Maliye Bakanı oldu. Hani var ya şimdi Vehhabi Selefiler diyor ya, demokrasiyle yönetilen bir sistemde yönetici olunmaz. Şirktir. Kim yönetici olursa, milletvekili olursa, kim devlet memuru olursa müşrik olur diyorlar. Vallahi bunlar ahmaktır. Allah-u Teala bu surede, bu Kur'an'da, Yusuf suresinde putperest bir kralın yanında yönetici olan, devletin ikinci adamı olan peygamberden bahsediyor, Yusuf Aleyhisselam'dan. Biz ona bir hayır verdik diyor sonra gelen ayetlerde. Hayır ne? Yöneticilik. Sonra ne oluyor peki? O verdiği hayırdan sonra Mısır'ın tamamı Müslüman oluyor. Bu 14 seneyi atlatınca kral önce İslam'a giriyor, putların tamamını yıkıyor, sonra bütün Mısır Müslüman oluyor. Bu yönetmeyecek de, bu kitap yönetmeyecek de, bize gaybtan, gelecekten bilgi veren Allah yönetmeyecek de. Kardeşler, bizi kim yönetecek? Muhammed Aleyhisselam'dan bir örnek daha vereceğim. Efendimiz Aleyhisselam bize abdest almayı tarif ederken, kollarımızı yıkamayı tarif ederken nasıl tarif eder? Kolumuza 3 defa su alıyoruz. Neden suyu yukarıdan aşağıya doğru bırakmıyoruz? Omuzdan parmaklara doğru bırakmıyoruz da parmaklardan omuza doğru bırakıyoruz. Bakın bu müstahaptır. 3 defa suyu verdikten sonra suyu biraz aşağı doğru sarkıtmak müstahaptır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sünnetidir. Neden böyle yapıyoruz? Doktorları gördünüz mü hiç kardeşler, doktorları? Doktorlar ameliyattan önce ellerini yıkadıkları zaman ellerini iyice yıkarlar. Ondan sonra suyu parmaklarına doğru vermezler. Buraya doğru verirler. Ellerini böyle kaldırırlar. Ameliyathaneye doğru girerken elleri böyle olur. Neden? Su aşağı gelsin diye. Bunun bilimsel sebebi nedir? Mikropların son çıkış noktası parmak uçları olmasın, dirsek olsun. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mikropları nereden görebilir? Bu bilgiyi nasıl elde edebilir? Okuma yazma bilmeyen bir insandır. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. O bize diyor ki, suyu attıktan sonra kolunuza su damlacıkları dirsekten aşağı gelsin. Mikroplar burada durmasın. Çünkü siz o elleri kullanıyorsunuz. Tesbih çekiyorsunuz, müsafaha yapıyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Mikroplar buraya aksın, buraya akmasın. İşte bundan dolayı kardeşler, İslam yönetmelidir. Başka bir sistem değil. Yazıyı gören bir karınca olursa kalemin yazdığını zanneder. Ama yazıyı gören bir insan olursa, insan karıncadan çok daha akıllı, çok daha komplekstir, çok daha zekidir. Bir yerde bir yazı görürse insan der ki, bunu yazan bir zat var. Bir akıl var, bir üst akıl var. Karınca bu kitabı gördüğü zaman bir şey hissetmez, bir şey anlamaz. Ama biz insanlar bu kitabı gördüğümüz zaman, bunun içindeki tespitleri gördüğümüz zaman, vahye dayalı bilgileri gördüğümüz zaman, geleceğe dair gaybi bilgileri gördüğümüz zaman ne deriz? Bunu yazan bir zat var, bir üst akıl var. Beni kontrol eden güç bu olmalı. Beni yaratan güç bu olmalı. Demek zorundayız kardeşler. Bunu demezsek insanların yaptığı sisteme göre hareket ederiz. Ve hatalar yaparız. Peşi peşine hatalar yaparız. Bugün müsteşriklerin, batılıların, İslam'ı reddedenlerin, Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam yazdı diyenlerin en büyük yalanıdır. Kur'an'ı Muhammed, sizin peygamberiniz Muhammed uydurmuştur. Sağdan soldan toplamıştır ya da uydurarak yazmıştır diyorlar. Şimdi alimler Kur'an'ı neden Muhammed Aleyhisselam'ın uyduramayacağına dair bazı deliller ortaya koymuşlar. Ben birkaç tane nokta getirdim. Bunları da nakledeceğim inşallah. Sonra kapatacağız. Neden Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam uydurmuş olamaz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a Mekke yakında fetholunacaktır diyor mu demiyor mu? Mekke yakında fetholunacaktır. Efendimiz ve sahabileri Medine'de. Müşrikler bizden çok daha kuvvetli ve Allah ortaya bir iddia atıyor. Mekke yakında fetholunacaktır diyor bu kitapta. Neden risk alsın? Muhammed Aleyhisselam madem bu kitabı Muhammed Aleyhisselam yazdı. Neden risk alsın ki? Eğer Mekke'yi fethedemese ne olacak? Bu kitap yalan olmuş olacak. Ama Efendimiz müjdelerle beraber Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye ve bütün sahabelerine müjde veriyor. Bir rüya gördüm ki Allah bize Mekke'nin fethini nasip ediyordu. Hemen peşinden ayet-i kerime geliyor. Mekke elbette fetholunacaktır. İnna fetahna leke fetham mubina. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fethi nasip ettik. Ve Allah bu fethi Efendimiz Aleyhisselam'a nasip ediyor. Neden böyle bir risk alsın? Madem Kur'an'ı Peygamberimiz yazdı. Sonra başka bir delil. Rumlarla Perslerin savaşından bahsediyor Allah Teala. Rumlarla putperest, ateşe tapan İranlılar savaş yapıyor. İranlılar savaşı kazanıyor. Allah-u Teala buna rağmen yakında onlar bir daha savaşacaklar ve bu sefer Rumlar kazanacak diyor. Bakın yeni savaştan çıkmış bir ordu ve kaybetmiş. Kaybetmiş ordunun toparlanması çok zordur ve aynı düşmanla savaşıp tekrar kazanma ihtimali çok düşüktür. Allah büyük bir risk alıyor. Ve diyor ki bir daha savaşacaklar ve bu sefer Rumlar kazanacak. Ne oluyor? 9. yılda bir daha savaşıyorlar ve bu sefer Rumlar kazanıyor. Neden Muhammed Aleyhisselam risk alsın ki? Eğer İranlılar bir daha kazansa ne olacaktı? Kur'an yalan. Peygamber yalancı peygamber olmuş olacaktı. Başka bir delillidir. Kur'an'ı neden Muhammed Aleyhisselam yazmış olamaz? Hangi insan yazdığı bir kitapta, vahiy olduğunu söylediği ve yazdığı, kendi yazdığı bir kitapta kendisine daha fazlanın ibadet yaptırır? Şimdi biz Müslümanlara ibadet günde kaç vakit kardeşler? 5 vakit. Her gün 5 vakit belirlenen zaman dilimi içinde namaz kılmak zorundayız. Muhammed Aleyhisselam'a namaz kaç vakit? 6. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, teheccüd. Ona farzdır, bize sünnettir. Şimdi madem Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam yazıyor, neden keyfini bir kenara atıyor? Bize 5 vakit namazı emrederken kendisi nafilelerle beraber 10 vakit namaz kılıyor günde. Neden kendisine daha fazla yapıyor? Bakın sadece bu bile onun peygamber olduğunun en büyük delili. Bize dinin asgarisini anlatıyor. Asgariyi yapın kurtulursunuz diyor. Ama kendisi azami ölçüde ibadet yapıyor. Senenin bir ayında oruç tutmak zorundasınız diyor. Ama kendisi yılın yarısında oruçlu. Bütün yılın yarısında oruçlu. Bunu neden yapıyor? Vahiydir bu. Bu kendi iradesinin dışında kendisine bildirilmiş olan bilgidir. Sen yapacaksın. Çünkü ben sana peygamberlik verdim. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan peygamberin 2 vakit namaz kılmayan, günde 2 vakit namaz kılmayan ümmetisin. Utanmalısın. Utanmalısın. Kollarını hareket ettiremiyor kardeşim, felç olmuş. Bana mesaj yolluyor. Nasıl yolladı mesajı bilmiyorum. Artık sesle mi yolluyor ya da birisine mi yazdırıyor bilmiyorum. Bana mesaj yolluyor. Hocam ben kollarımı hareket ettiremiyorum. Felçim. Aşağı yukarı 2 yıldan beri felçim diyor. Ben nasıl namaz kılabilirim, nasıl abdest alabilirim? Müslüman kardeşimin sorduğu soru. Ama sokaklarda binlerce Müslüman kardeşim sağlıklı, sıhhatli. Her hafta gidiyor maçını seyrediyor, her hafta gidiyor halı sahada koşturuyor. Ve bu kardeşim günde bir vakit Allah için namaz kılamıyor. Vallahi utanmalısın Müslüman, utanmalısın. Bir başka deliline Ebu Leheb. Tebbet suresi birçok Hristiyan papazın Müslüman olmasına vesile olan suredir. Ebu Leheb daha yaşıyorken 6 sene önce Allah Tebbe suresinde ne buyurdu? O iman etmeyecektir. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Onun karısı da ateşin hamalıdır. Cehennemde ateşin hamalıdır. Allah bunu söyledi. Şimdi Ebu Leheb o 6 yıllık zaman dilimi içinde yalandan bile olsa, yalandan bile olsa deseydi ki ben iman ettim be, Muhammed'e ve onun Allah'ına iman ettim dese Kur'an yalancı çıkacak. Ama Allah iman etmeyeceğini biliyor ve bu bilgiyi Muhammed Aleyhisselam'a ayet-i kerim olarak veriyor. İşte bunlar, bunun gibi daha onlarca mesele var, ben sadece birkaç tanesini getirdim buraya. Bunlar geleceğe dair gaybi bilgilerdir. Allah'ın meydan okumasıdır. Yerleri ve gökleri yaratan Allah yönetmeyecek de kim yönetecek Müslüman kardeşim? Neden Allah'ın yönetmesine tahammül edemiyorsun? Neden? Senin Allah'ın hükümleriyle sorunun nedir? Senin imanında ciddi zayıflık vardır. Kim diyorsa ki, bakın hacısı, hocası bilmem nesi, kim diyorsa ki ben Allah'ın şeriatıyla yönetilmek istemiyorum, şunu demiş olur, ben Kur'an'ı kabul etmiyorum. Bu söz nedir kardeşler? Küfür değil midir bu söz? Ben Kur'an'ın tek bir ayetini bile kabul etmiyorum diyen dinden çıkar, kafir olur. Ben şeriatı kabul etmiyorum demekle ben Kur'an'ı kabul etmiyorum demek aynı şeydir. Bugün ben Müslümanım diyen bir sürü insan bu cümleyi kolayca bir şekilde kullanabiliyor, söyleyebiliyor. Neyinize güveniyorsunuz kardeşim ya? Biraz araştırın, sorun, edin. Etrafınızda her zaman salih insanlar vardır, hocaları vardır, ilim ehlileri vardır. Bir sor, bu şeriat ne demektir ya? Bana bir anlat kardeşim ya. Şeriat ne demektir? Dünya nizamında her şeyine karışması için devletin başına getirdiğin adamların her şeyine karışmasına müsaade ediyorsun. Nasıl evlenilir, nasıl boşanılır, kırmızı ışıkta durmak zorunda mısın? Sarıda geçilir mi? Dükkan açacağın zaman neler yapman lazım? Onların yaptığı, insanların yaptığı bütün sistemlere en ince ayrıntısına kadar uyuyorsun. Aman ceza yemeyeyim diye korkuyorsun. Ama Allah'ın yaptığı, yazdığı sisteme uymam diyorsun. Senin inancında bir problem yok mu sence? Burada kardeşim ciddi problem var. Allah-u Teala bize idrak etmeyi, anlamayı nasip etsin. Amin. Amin. İşte kardeşler, ülkemizdeki batı menşeli, özellikle batıya büyük hayranlık duyan insanlar, bunlar kendilerine bazen laikiz der, laikler, bazen demokratız der, bazen kemalistiz der. Bunlar ne diyor? Batı bizi yönetmeli. Batı bizi yönetirse gelişiriz diyorlar. Peki biz Muhammediler ne diyoruz? Kemalistler öyle diyor, batı bizi yönetmeli diyorlar. Biz Muhammediler ne diyoruz? Dünyayı biz yönetmeliyiz. Ya hocam seninki de bir hayal ya. Hayır hayır. Ben olmamış olan bir şeyden bahsetmiyorum. Dünyayı biz Muhammediler yönetmek ve İslam'ın adaletini götürmek zorundayız. Bu yaşanmış bir olaydır kardeşler. İki defa biz bunu yaşadık. Bir, peygamber ve sahabe zamanı. İki, Osmanlı zamanı. Dünyaya biz şekil verdik, biz yön verdik. Bunu yaptık. Bu kitaba dört elle sarıldığımız zaman Allah bize bu gücü verdi. Bunu yaptık. O zaman yaptıysak bugün de yapabiliriz. Bizim bu görüşümüzü hayal olarak görenler dedemiz Fatih'e baksınlar. 20 yaşında çağ kapatıp çağ açan dedemiz Fatih'e baksınlar. Vakıya ortada, olay ortada. 20 yaşında bir kumandan, bir ülke lideri, bir devlet lideri. Onu denetleyebilecek bir üst kademede hiç kimse yok. İstanbul'a giriyor, İstanbul'u alıyor. Kimse onu denetleyemez. İstese İstanbul içindeki bütün Yahudi ve Hristiyanların tamamını kılıçtan geçirebilir. Bütün havraları ve kiliselerin tamamını yok edebilir. Hepsini yıkabilir ama bunlardan hiçbir tanesini yapmıyor. Katliam yapabilir Hristiyanların bize yaptığı gibi. Srebrenica, unutmayın. 20 sene oldu. Srebrenica katliamı. Biz Arnavutların ve Boşnakların acısı asla içimizden çıkmayacak olan bir katliam. Ne oldu orada? Hollandalılar, cibiliyetsiz, sahtekar Hollandalılar, Birleşmiş Milletler gücü olarak Bosna'ya geldi. Dedi ki silahlarınızı verin, Sırplardan da silahları alacağız, aranızdaki bu savaş bitsin. Boşnaklarda silahlar varken, Sırplarda da silahlar varken çatışıyorlar. Kimse kimseye bir şey yapamıyor, çatışma halindeler. Ancak Sırplar Bosna'ya giremiyor, kimseyi öldüremiyor. Gerilla savaşı halinde birbirleriyle çatışıyorlar. Birleşmiş Milletler Hollanda hükümetini görevlendiriyor. Hollanda askerleri Bosna'ya gidiyor ve diyor ki artık sizi biz koruyacağız. Kafire asla güvenmemen gerektiğinin en büyük delili 20 sene önce ortaya çıkmıştır. Üç tanrıcılara güvenemezsin. Onların tek bir amacı vardır, Müslümanların tamamını katletmek. Hollandalılar dedi ki Boşnaklara, silahlarınızı verin. Yarın Sırplardan da silahlar alacağız. Sizi zaten biz koruyacağız. Sıkıntı yok. Boşnak kardeşlerimiz ne yaptı? Tamam. Peki o zaman. Silahların tamamını teslim ettiler. Sakın ola kafirlere silahını verme. Sakın. Verdiğin zaman ne olacak şimdi göreceksin. Hollanda askerleri, 200'lü Hollandalılar silahları aldı Boşnaklardan, gitti Sırplara. Silahlarınızı verin. Sırplar ne dediler? Biz Müslümanlara güvenmiyoruz. Silahlarımızı vermeyiz. Hollandalılar ne dedi? Madem güvenmiyorsunuz tamam kalsın silahlarınız. Kafir kafiri korur. Kafir kafirden razıdır. Hristiyan Hristiyandan razıdır. Köpek köpeği ısırmaz. Rahmetli babam devamlı söylerdi. Köpek köpeği ısırmaz. Hristiyan Hristiyandan razıdır. Müslümandan asla razı olmaz. Ne dedi? Tamam silahlarınız sizde kalsın. Günler sonra Sırplar Bosna'ya girdi. O silahlarla Boşnaklarda bir tane silah kalmamış. Hepsini vermişler. Bosna'ya girdi. 8000 tane Boşnak erkeği aldı. Fabrikalara götürdü, ormanlara götürdü. Hepsini katletti. Kitaplara geçmiş olan katliam fantezilerini anlatmıyorum. Bir tane örnek vereceğim sadece. Bir tanesini söyleyeceğim. Aklınızda kalsın. Kafirin medeniyetini buradan anlayın. Bir erkeği aldılar. O 8000 erkekten bir tanesini aldılar. Yüzlerce farklı öldürme fantezisinden bir tanesi. Korku filmlerinde bile göremezsiniz. Ağzının içine 1 litre benzin döktüler. 20 metre ileriye götürdüler. Kurşun sıktılar. Nereye? Tam midesine. Benzini içtiği zaman nereye gidiyor benzin? Mideye doluyor. Niye mideye sıkıyorlar? Mideye geldiği anda kurşun adam patlıyor. Daha ölmeden yanıyor. Acı üstüne acı çekiyor. Fantezilerinden sadece bir tanesi. O modern batının, o müşfik, şefkatli batının katliam fantezilerinden sadece bir tanesini anlattım. Diğerlerini varın siz hayal edin. Kadınlara yaptıkları tecavüzleri konuşmuyorum. Çocukları katletmelerini konuşmuyorum. Batıya kim diyorsa ki bunlar müşfiktir, bunlar gelişmiştir. Vallahi ya münafıktır ya gerizekalı. Ya münafıktır ya gerizekalı. İşte batı. İşte medeniyet budur. Şu halde kardeşler işte bizim dedemiz Yavuz Sultan Selim Han, Allah ondan razı olsun. Neden atını batıya sürmedi de doğuya sürdü? Bütün padişahlar, bütün sultanlar atlarını devamlı batıya sürdü. Devamlı batıya doğru gittik. Hep Haçlılarla savaştık. Bir tane padişah hariç. Yavuz Sultan Selim Han iktidara gelir gelmez ne yaptı? Doğuya gideceğiz. Sömürgeci batıya karşı zafer kazanabilmek istiyorsak doğudaki sapkın Müslümanları yok etmemiz lazım. Şia'yı bitirmeden batıya gidemeyiz. Çünkü arkadan vurur. Bunlar haindir. Şia'nın savaşları tarihi boyunca hep Müslümanlarla olmuştur. Onların akidesinde kafire kurşun sıkmak haramdır. Mehdi gelinceye kadar üç tanrıcılarla savaşmak haramdır. O gelinceye kadar Müslümanlarla savaşmak ve Müslümanları katletmek zorundadırlar. Akideleri budur. Yavuz bunu bildiği için ne yaptı? Doğuya sürdü. Şiilerle 2 ya da 3 savaş yaptı. Allah yardım etti. İkisinde de kazandık. Ehl-i Sünnet'in onlara karşı büyük bir galibiyet oldu. Hala o zamandan beri bizlere kinleri vardır. Bizi vurmak için fırsat kullanırlar. Çünkü burnlarını yerde sürttük. Ateşe tapan muta çocuklarının burnunu yerde sürttük. Hala bize kinlidirler. O Yavuz Sultan Selim Han Müslümanları birleştirdi. Halifeliği aldı. Ondan sonra sefere başladı. Ölçü budur. Ölçü budur. Dedeni takip edeceksin. Bunlar nasıl başarılı oldular? Ne yaptılar? Bunlara bakarsan doğruyu bulursun kardeşim. Onları İslam yönetti, dünyaya İslam'ın adaleti götürdüler. Kabe'ye gideceğiz Allah nasip ederse. Orada size Osmanlı'nın yaptığı bütün eserleri göstereceğim. Dedelerimiz nereye giderse işaret bırakmışlar. Osmanlı'nın işaretleri, her tarafta işaretleri var. Bunlar böyle salih, böyle akil, böyle muti insanlar. Muhammed Aleyhisselam'a bağlı insanlar, Kur'an'a, vahye bağlı insanlar. Ölmeden önce o koca sultan 50 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Yavuz Sultan Selim Han. Bir küçük çıvan vesilesiyle ölüyor. Çıvanın yarası, cerahati bütün vücuduna dağılıyor. Ölmeden önce veziri Hasan Can'a diyor ki, Hasan Can ne oldu bize diyor. Ne oldu bize? Dünyayı titreden adam bir çıbanla gidiyor, bir çıbanla. Allah, ben Allah'ım diyen Nemrud'u bile bir tane topal sivrisinekle öldürdü, hatırla. Koca Yavuz Sultan Selim Han bir küçük çıbanla gidiyor. Hasan Can ne diyor Yavuz'a? Sultanım şimdi Allah ile olmak zamanıdır. Şimdi Allah ile olmak zamanıdır. Padişah ne diyor? Bre Hasan, sen bizi bugüne kadar kiminle sanırsın? Bizim her anımız Allah ile değil midir? Diyor, şehadet getiriyor ve vefat ediyor. Allah ona rahmet etsin. Amin. Rabbim cennette bizi buluştursun inşallah. Amin. Amin, amin. İşte kardeşler, bu İslam'dır. Allah'ın seni yönetmesine izin vermezsen, kulların yönetmesine izin vermiş olursun. Kullarsa senin gibi tuvalete gitmek zorundadır, yemek zorundadır, menfaatini düşünmek zorundadır. Menfaatini düşünmek zorunda olan her insan hata yapabilir. Çıkar çatışması olduğu anda seni satar, seni bırakır. Allah hata yapmaz. Çünkü hiçbir çıkarı yoktur. Bütün insanlığı yok etse Allah'a zarar vermez. Bütün insanlık iman etse Allah'a bir kar vermez. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Şu halde sen ne yapacaksın? Allah'ım bu bedeni, bu gözleri, bu aklı, bu ayakları bana sen verdin. Beni senin yönetmeni istiyorum. Kurallarına, kanunlarına tamamen tabiyim. Şeksiz şüphesiz bir tane bile dışarı atmıyorum. Tamamen tabiyim. Bana ne emir veriyorsan Kur'an ve sünnette hepsine inanıyorum, iman ediyorum. İstisnasız hepsine tabiyim. Yerine getirmem için bana güç kuvvet ver. Amin, amin. İşte bunu dediğin zaman kurtuluşa erersin kardeşim. Bire bağlanırsan çoğa tapmaktan kurtulursun. Bir kapıya bağlanan her kapıya bağlanmıştır. Her kapıya giden hiçbir şeye bağlanmamıştır. Boşta yaşar. Sen bir kapıda olacaksın. Aynı anda iki yerde olamazsın. Allah'a gönlünü ver. Onun ipine sımsıkı sarıl. Allah seni dünyaya hakim kılsın. Şu halde kardeşler, sözün hülasası, cennete gitmeyi herkes istiyor. Ama cennete gidebilmek için iyi bir insan olmak yetmez. Allah'ın kurallarına uymalısın. Onun yarattığı bir dünyada kuralları kim koyar? Allah koyar. Onun yarattığı bir dünyada kuralları ancak Allah koyar. Allah-u Teala anlamayı, idrak etmeyi ve yaşamayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Bir tane haber okuyacağım. Konuyla orantılı ve kapatacağım kardeşler. Kopan parmağını bırakıp kaçan hırsız yakalandı. Hırsız bir şeyleri çalarken parmağı kopuyor, bırakıp kaçıyor. Beyoğlu'nda hırsızlık için girdiği binada kopan parmağını bırakarak kaçan hırsızlık zanlısı polis tarafından yakalandı. Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak'ta 3 gün önce meydana gelen olayda 6 kişilik hırsızlık çetesi. Bunlar toplanmışlar, çete yapmışlar. Ne yapalım? Nasılsa kol kesme, el kesme falan yok. Yakalansak bile 3-5 ayda çıkarız. Milletin canını yakalım. Apartmanda 5. katında daireye girmiş odaları gezen hırsızlar bir laptop, bir cep telefonu ve içinde kimliklerin bulunduğu bir cüzdanı alarak kaçmaya çalışmıştı. Bu sırada uyanan ev sahiplerinden Veysel Durmuş, hırsızlarla karşı karşıya gelince arbede yaşanmış. Kaçan hırsızlardan birinin parmağı merdiven korkuluklarına sıkışmıştı. Parmağı kopan hırsız parmağını bırakarak kaçmıştı. Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis ekipleri kopan parmağın izini alarak kaçan hırsızı yakalama çalışmaları başlattı. Beyoğlu tarla başında uygulama yapan polis ekipleri parmağı sargılı şüpheli bir şahıs gördü. Uygulama arabayı çekiyorlar. Ben de askerdeyken uygulamacıydım. Trafikteyim, şoförüydüm, devamlı arabayı çekeriz. Esrarkeş, içkici, kaçakçı, maçakçı varsa onları çeviririz. Ruhsat falan sorarız. Şüpheli bir şey gördüğümüz zaman da arabayı ararız. Şimdi bu bir bakmış parmağın bir tanesi yok. Sargılı. Şüphelenmiş. Olay da vaki olduğu için. Şahsın kimliğini inceleyen polis parmak izi incelemesinde belirlenen kişiye aynı kişi olduğunu belirledi. Daha önce de 30'a yakın hırsızlıktan suç kaydı olduğu belirlenen 17 yaşındaki MK. 17 yaşında 30 tane hırsızlık kaydı var. Nerede adalet? Kaç tane can yaktı bu? 30 ayrı ailenin canını yaktı bu. 17 yaşındaki MK. Ama içeriye giriyor, 2 ay sonra çıkıyor. İçeriye giriyor, 2 ay sonra çıkıyor. İslam yoksa adalet yok. Al sana örnek. Örnek. Bu kadar basit. Kes kolunu bak bir daha yapabiliyor mu? Vahşet hocam ya. Ama olmaz ki hocam. Kol, bir tane hırsızlık için kolu kesilmez ya. Kesilmez ya. Sabahleyin işe gideceksin. Temsili getireceğim bakalım. Başına geldiği zaman kesilir mi kesilmez mi sana soracağım. Allah aşkına bu vereceğim misali çok iyi dinleyin. Sabahleyin kalktın işe gideceksin. Her şey ellerinde. Planım var. İşe gittiğim zaman arabamı parka koyacağım. Arkadaşlar sulu börek getirecekler. Çayla beraber sulu börek. Peşinden Arnavutların triliçesi. Sabahleyin süper bir kahvaltı yapacağım. Planım buydu. Sabah bir kalktım bir baktım araba yok. Bir kalktım bir baktım 40 bin TL'lik araban evinin önünde yok. Gitmiş. Hırsız götürmüş. Şimdi o şeriat, çok barbarlık dini şeriat ya falan diyen o var ya o Müslüman. Sahte Müslüman, süslüman. O adama gidin deyin ki kardeş be, ister misin şimdi şeriat olsun bu hırsızı yakalasınlar kolunu kessinler. 4 tane kolunu kessinler. Der mi demez mi? Canı yanmış ya. 4 kolu ne demek? 2 tane kolunu kessek, 2 tane de bacağını kesecek. Artık şeriata vicdansız diyen bu Müslüman, sahte Müslüman, 4 tane kolunu kessinler. Benim arabamı aldı bu adam ya, canımı yaktı ya. Der mi demez mi? Vallahi der, canı yanan bilir. Malını çaldıran bilir. Mal canın yongasıdır. Adam geliyor, senin emeğini, göz nurunu, hayat çalışmanı çalıyor, götürüyor. 4 tane kolu birden kesilsin istersin. Bu Allah'ın hükmüdür. Allah zalim değildir. Allah adalet sahibidir. Onun bir ismi el-Adil'dir. İşte bak adam, 30 tane sabıkası var ve bu adamı hala salmaya devam ediyorlar. Utanın, utanın. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Hırsızlık zanlısı yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülüşü sırasında hırsızlık zanlısı basın mensuplarının parmağın nerede sorusuna da küfür ederek cevap verdi. Şimdi orada basın mensupları bir görmüş bunu, parmağı yok. Ya kardeş parmağın nerede ya falan alay etmişler gazeteciler. Bu da basmış küfrü. Size ne lan falan demiş. Tabii hapse gireceği için öfkelenmiş. İstediğin kadar alay et, ne yaparsan yap, bu adam 3 ay sonra bir daha çıkacak ve bir daha milletin canını yakmaya devam edecek. Şu halde sen aklı başında bir Müslümansan, İslam'ın gelmesini isteyeceksin. Ülkende İslam'ın hükmetmesini, Allah'ın hükmetmesini isteyeceksin. Aklı başında bir Müslümansan. Allah-u Teala bize izan versin, idrak versin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.